नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या, सोमवार, विक्रम संवत 2059, 10 जून 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीतवन स्वर्गाश्रम राम। एक शक्ति है, शक्ति ताकत है, एक वो ताकत समझेगा परिपूर्ण है, अलोक शक्ति बिल्कुल शक्ति सब परिपूर्ण है, शक्ति वो अलोक विलक्षण शक्ति है, उसका नाम ईश्वर है, उसका नाम ईश्वर है, अलोक शक्ति, और उसी के अंश है ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये जीव विनाशी है ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सुराशी। एक देखो विशेष ध्यान देने की बात है कि वास्तव में ईश्वर का अंश है वो चेतन है, शुद्ध है, वो सहज सुराशी है, स्वाभाविक ऐसे परमात्मा स्वाभाविक स्वाभाविक शुद्ध सिद्ध, और उसका अर्थ जो परमात्मा का है इसमें एक बात है कि जैसा कहा है ममई वारसो जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुख राशि, वो सुख राशि वैसा का वैसा है, उस परमात्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा है, वैसा शुद्ध है, वैसा का वैसा, वैसा ही है, सबका आत्मा है वो वैसा ही है, अंतकरण में मैला पड़ाया है, अंतकरण में वो भी अपने में नहीं है, अंतकरण में है, ऐसे विचार करो तो अंतकरण में मैला बनाया है, अपने में कोई फर्क नहीं पड़ा, शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिप्य थे, उनमें करते तो नहीं है, उनमें लिप्य नहीं है, वो है जैसा शुद्ध अशुद्ध, आज भी उसका अनुभव करे थे तो ऐसा शुद्ध परम निर्मल ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, परमात्मा में परमात्मा का अंश में कोई मैला पड़ा आ गया हो ऐसी बात नहीं है, वो है जैसा सही है, केवल अंतकरण में परिवर्तन हुआ है, अंतकरण है वो राग द्वेष से हो गया, उसी परवाह मत करो, उसी परवाह मत करो, वो अब छोड़ जाएगा, अब छोड़ जाएगा, अब जा शुद्ध निर्मल ईश्वर अंश जी अविनाशी चेतन अमल स्वाभाविक शुद्ध निर्मल शुभ फल नहीं आ रहा, फल आएगा नहीं, उस अंतकरण में कुछ फर्क नहीं, भीतर उसका अंतकरण है और भीतर कुछ फर्क नहीं पड़ता, आज अगर वो विचार करे आज नहीं है, सबका जो बड़े बड़े नीच कर्म है, कसाई के कर्म है, रात दिन जीवों को काटता है, नष्ट करता है, ऐसे पुरुष के भी वो स्वरूप में कुछ फर्क नहीं है, ये थोड़ी कृपा करो आप, ये मान लो कि मैं फर्क नहीं आया, तो आप हम मानते नहीं है, माने तो हम फल ही नहीं, अपना स्वरूप वैसा ही है, वैसा तो वैसा शुद्ध निर्मल, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, एकदम निर्मल। ऐसे मान ले तो जो क्रिया और पदार्थ दो है, एक है पदार्थ ये, एक है क्रिया, क्रिया का आरंभ तो है और अंत होता है, क्रिया अनेक आरंभ होगी अंत हो जाएगा, आरंभ होगा अंत होगा, वस्तु पैदा होती है नष्ट होती है, पैदा होती है नष्ट होती है, ये स्वभाव है, स्वभाव है। साल नहीं करे तो अपने कोई फर्क नहीं, आपका स्वरूप सही है, एकदम शुद्ध निर्मल, अरे कोई संदेह नहीं है, निर्मल स्वरूप। चेतना अमल शहर सुखरा से अमल मल नहीं है उसमें, है नहीं, वृत्तियों में फर्क पड़ा है, जो वृत्तियों में फर्क पड़ते हो और क्या है, और वृत्तियों में कोई नहीं, वैसे आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका स्वरूप वैसा वैसा है, एकदम निर्मल। चेतन अमल सहज सुखराशि, सहज सुखराशि स्वरूप है, सहज स्वाभाविक, आप वैसे तो बैठे हैं, आप रुद्र रुद्र है, निर्मल निर्मल है, आप तक पाप पहुंचते नहीं, पाप और पुण्य रूपी क्रिया आप तक पहुंचते नहीं है, वो शुद्ध है जो ही है, कोई कुछ नहीं पहुंचती, वहां कोई पहुंचते हैं, निर्मल स्वरूप एकदम। चेतना अमल सहज सुग्रह बहम है, बहम भरा हुआ अशुद्धि आ गई, अशुद्धि में स्वरूप में नहीं आती, शरीर स्थो भी कौन थे न करो दे न लिप्त रहे, शरीर में से तो हुआ भी करते तो लिप्त पड़ा उसमें नहीं है, इससे न अंग तो भाव बुद्धि जैसे न लिप्त थे, जिसे अंग तो भाव नहीं है बुद्धि जैसे न लिप्त थे, ऐसा है हत्वा भी श्री मान लो कान संपूर्ण को मार दे तो मारता है न लिप्त होता, मानो वो स्वरूप है जैसा का जैसा है, इस वास्ते आप हिम्मत करो तो ये स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार क्यों स्वीकार, स्वीकार दी बात नहीं है, वहां तक मैल पहुंचते ही नहीं, मैल की कोई ताकत नहीं है, वहां पहुंच जाए पहुंचता नहीं, वो शुद्ध है जैसा जैसा, अंतकरण है उसमें घुसाता है, उन्हें परवाह मत करो, आपका स्वरूप वैसा वैसा रूप है, चेतना अमल शायद सुखी वो स्वरूप है, स्वरूप में फर्क नहीं है, अंत कर्ण में ये कर्ण है, कर्ण साधक तो हम कर्ण हो, अरे काम किया जाए साधक तो कर्ण कर्म एक साधन है, उस अंतकरण में फर्क आया है। वैसे परो मत करो, शुद्ध बुद्ध भूत स्वरूप भाव आप में अशुद्धि नहीं है, आप में खुद में नहीं है, खुद अशुद्धि पहुंचते हैं। इस बात चेतना हमारा सहज शुक्र से सत्य स्वाभाविक शुक्र स्वरूप चेतन है, अमल है, मन रहता है, सहज शुक्र से वो वैसे ही है, फर्क नहीं पड़ा है, फर्क पड़ेगा नहीं। शुद्ध निर्मल निर्मल एकदम स्वाभाविक होता है, शुभ स्वरूप है। ये शुद्धि बाहर कर्म आयु है, स्वयं कर्ता में नहीं है, केवल केवल करता है, तत्रैव हृदि कर्तारम् आत्मानं केवलं द्विजः प्रति अकृतबुद्धित्वात्। वो अंतःकरण अकृतबुद्धि है, मानो अंतःकरण को निर्मल नहीं बनाया, बना है न करो तेरे न लिप्यते, न करते तो न लिप्यते, परमात्मा में शोक से करो। अरे भाई और बहन से कहना है बिल्कुल शांत हो, सत्य सुधि सत्य स्वाभाविक परमात्मा की प्राप्ति है। ये बात ऐसी नहीं है जैसी लोगों ने समझ रखी है, हम शुद्ध हो जाएंगे तो प्राप्ति होती है, वो शुद्ध है, निर्मल है, कोई मल नहीं है एकदम। इस वास्ते अशुद्ध है ही नहीं, आप निर्मल है एकदम। और वो आप मानो मत कोई अशुद्धि नहीं, चेतन अमल सहज शुक्र, चेतन है अमल है सहज शुक्र शुभ स्वरूप है। इस वास्ते सुख अच्छा लगता है, दुख बुरा लगता है, दुख सुनाता नहीं, शुद्ध स्वरूप अपने आप में निर्मलता मानो, आप के स्वरूप निर्मल है, उसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई दोष नहीं, आनंद कोई दोष आगी हुई, जैसे कोई हवा आ जाओ है गर्म ठंडी हवा आ जाओ है, जो आ जाएगा और चल जाएगा, आज निकल वो आया छेड़ेगा नहीं, छेड़ेगा नहीं बिल्कुल। चेतन अमल सहज शुभराशि, शुभराशि है शुभ स्वरूप है एकदम, कोई अशुद्धि है नहीं, है नहीं। एक क्रिया होती रहती है, प्रकाशन से प्रकाश प्रवृत्ति से मुंह में उसे बहन न दृष्टि संप्रदा नहीं काम सकती, नहीं होते न दृष्टि संप्रदा नहीं उदासीन मदासीन हो गुणे भी और विचार लेते, ये स्वाभाविक है, गुना वर्तन रहते हुए योग दृष्टि नहीं करते, स्वाभाविक स्वाभाविक आप स्वाभाविक बैठे हो, वो कोई विकार नहीं है, निर्विकार है, स्वाभाविक। निर्विकार तो लानी नहीं है, करना नहीं है, वो है। स्वाभाविक सब जगह में, सब में न करोते न लिप्त है, न करते तो है न लेप है, ये पकड़ लिया है, पकड़ लिया है अंतकरण में, अंतकरण में उसी पर रहा है। नहीं किंचित करो मैं थी तो बने तत्वित, तत्वित को चाहिए मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मान ले। नहीं किंचित करो मैं थी यू तो मन तत्वित, पश्चात स्वर्ण तेरा क्या मैं तेरा, पश्चात स्वर्ण प्रसन्न सन उनमें सन्नीसन भी। देव किंचित करो मैं थी सत्य स्वाभाविक, अंतर शुद्ध होगा श्री अभी आज ही उसमें सिद्ध हो जाएगा। सबका स्वरूप निर्मल है, ये सब मिल जाएगा, कोई ठहरा नहीं, कोई मैं ठहरेगा नहीं। चेतन अमल सहज सुखराशि, चेतन है अमल है सहज सुखराशि, स्वाभाविक स्वाभाविक स्वभाविक निर्मल है। चेतन अमल सहज सुखराशि स्वाभाविक निर्मल, सब ऐसे सब हो सब हो जाएगा। अनुभव करो अनुभव, मल है नहीं, चैतन अमल सारे सुंदर, मानो स्वरूप तक मैल पहुंचता नहीं, पहुंचे शरीर स्थोप मानते न करो थे न लिप्य थे, शरीर स्थोप है न करो थे न लिप्य थे, लिपता उसमें है नहीं, शरीर स्थोप है शुद्ध स्वाभाविक। परमात्मा की कृपा से सब ऐसे ही है, ये मिल जाएगा एकदम श्याम श्याम सदिघन सदिघन नदिघन ऐसे सुन रहा विकार तो हुआ है, विकार है ही नहीं हुआ नहीं। स्वाभाविक शांति ये स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक मुक्ति चीज अपनी अपनी चीज है, मुक्ति कल्याण है ने वो अपनी है अपने, उस पर हक लगता है, मेले पर हक नहीं लगता, वो स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है वो, अस्वाभाविक मिट जाती है निर्मल। केवल हिम्मत रहो, केवल केवल हिम्मत, अंतर को कोई हमारे में है ही नहीं, केवल निर्मल शुद्ध स्वरूप है, न करोगे न लिपते थे, न करते तो है न लिपता है, मन में जो इच्छा होती तरह तरह की वो आती होता अंतर मिट जाती है, हमेशा मिट जाए, चंदे हलचल है वहां श्रावण बन जाती है। अब इसी क्षण शुद्धि स्वाभाविक है, मुक्ति स्वाभाविक है। हम मुक्त हो जाएंगे क्यों? कि मुक्त है, हम कर्ता नहीं है, क्यों? कर्ते तो है ही नहीं, बहुत तो है ही नहीं, शुद्ध है, उसी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, सत्य है स्वाभाविक, एकदम निर्मल था स्वाभाविक। शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन सिद्ध घन अपने मान रहती है कि अंतकरण अशुद्ध है, अंतकरण अशुद्ध माना है, माना स्वरूप है तो कोई अशुद्धि आती नहीं, स्वरूप तो कोई पहुंचते नहीं, कैसे पहुंचे? अमल स्वरूप है, उसमें मन कैसे पहुंचेगा? मन पहुंचा नहीं, चेतन अमल सहज सूरा से थोड़ी देर चुप हो जाओ, फिर चुप हो जाओ, शांत हो जाए, आप साहब बैठे शांत हो जाए, शांति आप से आप आ जाएगी, क्योंकि शुद्धि है, अशुद्धि आगंतुक हो जाए, आगंतुक शुद्धि आगंतुक नहीं, शुद्धि तो शुद्ध है, स्वाभाविक स्वाभाविक है, शांत आनंद घन सद घन सद घन आनंद घन आप विचार करो, ध्यान देना बात को, बात को ध्यान देना, विचार का आप अभी कोई अशुद्धि नहीं, कौन सी अशुद्धि बताओ? कोई अशुद्धि नहीं, एकदम शांति स्वभाव, ये शांति स्वभाव निरंतर रहने वाली है, निरंतर रहने वाली है, निरंतर नहीं रहते, मुग्ध स्वरूप है, इस बात से उनके भाग्य हम है, हमें संदेह नहीं है, चिंतित मात्र भी, सत्य स्वभाव स्वाभाविक ही शांत है, सत्य शुद्ध है, सबका स्वरूप वैसे ही, सबका सबका स्वरूप अंतकरण के साथ में एकता हो जाते हैं, ये करुणी होती है, वो मान लेते हैं, कोई अशुद्धि नहीं है, न करो तो न लेते थे, करते थे बहुत ही नहीं होते, अभी देखो सब कोई दोष नहीं है, कोई दोष निर्दोषता, ऐसा निर्दोषता का अनुभव करना चाहिए, शुद्ध का दोष अनुभव करना चाहिए, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।